भोलेनाथ भोलेनाथ बम बम बम भोलेनाथ आदि देव महादेव रुंड मुंड महाकाल दिमक दिमक डमरु बाजे हर हर कैलाश गाज तकिट धिकिट तकिट धिकिट तकिट धिकिट तकिट ध्वान शिव शंकर शंभु आज तांडव नाचे शिव शंकर शंभु आज तांडव नाचे शिव शंकर शंभु आज तांडव नाचे जटाकटाह संभ्रम भ्रम निलिंप निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनी धगद धगद धगद ज्वलत ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षण मम धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु स्फुरद्दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचिच्चिदंबरे मनु विनोद मेतु वस्तुनी पञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकम् सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपाली संपदे शिरोजटालमस्तु नः प्रचंड पंचसायके धरा धरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने मतिर मम नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहु निशीथिनी तम प्रबंध बंधु कंधर निलिंप निर्झरी धरस सिंधुर कला निधान बंधुर श्रियं जगद्धुरंधर प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच काली मच्छटा विडंबि कंठ कंधरा रुचि प्रबंध कंधरम स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदांध कच्छिदं तमंत कच्छिदं भजे जयत्व तदभ्रविभ्रम भ्रमद्भुजङ्गमस्फुरद्धगद्धगद्विनिर्गमत् करालबालहव्यवान् धिमिद्धिमिध्वनद्मृदङ्गतुङ्गमङ्गलध्वनिक्रमप्रवर्तित प्रचण्डताण्डव शिवः त्रषद्विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजोर्गरिष्ठरत्नलोष्ठयोसुरुद्विपक्षपक्षयो तृणारविन्दचक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समं प्रवर्तयन्मन कदा सदा शिवं भजे सदाशिरस्थमञ्जलि वहन् विमुक्तलोललोचनो ललाम भाललग्नकः शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवन् पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततम् शुयाति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनं सुशङ्कं